न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च, अच्छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ மிருத்யுஹ் த்ருவம் ஜன்ம மிருதஸ்ய ச ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ மிருத்யுஹ் த்ருவம் ஜன்ம மிருதஸ்ய ச தஸ்மாத் பரிஹார்யேர்த்தே ந த்வம் சோசிதுமர்ஹசி தஸ்மாத் பரிஹார்யேர்த்தே ந த்வம் சோசிதுமர்ஹசி ந த்வம் சோசிதுமர்ஹசி